Já jenom kreslím. Já jenom na něco vzpomínám. No kreslím, to nic. Vzpomínky. Hej, co, já tu žiju mám zase já! Já jenom skočím pro roviny, budeš spinkat dřív, než se vrátím. Ale kam jdeš? Pro roviny. Co pak, jenom jdeš spát? Chci tu kolebavku? Tak, nejmi si.